Pincio, pincio, curecha curarata. Pincho, pincho, bebete naru. Zubi beltzarata, edo koska egiten, begi bat usten du, jolastu maibaru. Uraleku! Gau eta egun euskeraz bizitzen dut, eta gauza bera egin dezak. Kaixo, egun Mikel eta Daniel gara. Eta Hendaiako udalekuan gaude. Kaixo! Nola ditzen zarete? Jai, Arkai, Peru, Lande, Tio, Daniel, Jon, Emma, Markel, Unai, Nora, Naira, Mirene, June, Sandra. Zein eskolatik etorri zarete? Kastolatik, Pausutik, Zonfangzan, Zabenzan, Lizardi, Urruñatik, Kastolatik, Pausutik, Jonkotik, Pausutik, Iriko eskolatik, San François David, Lizardi, Zambanzan, Lizardi. Urte dituzu, eh? 6, lau. Bederatzi. 8. 6. 6, lau. 10. 8. 7. 9. 7. Maite duzue udaleku? Bai. Bai. Bai. Bai. Bai! Zergatik maite duzue udaleku? Zendu divertigarria da. Kanpora joten garenako eta eskulanak egiten ditugulako. Zeraldiak egiten ditugulako. Eskulan politak egiten ditugulako. Zagatik egiten dugu gauza gure txeralako. Lagunak egiten ditugu. Eta oso ongi jaten dugu. Eta pasatzen dugu ongi. Eta jolasten gara. Zer egiten duzu udalekun? Jolasten gira pala, baloinarekin eta... Eta ere, batzutan... Eskulana egiten. Egiten dugu eta batzutan gelditzen dira lasai denboran. Jolastu. Eskulanak egin. Ateraldiak egin. Karia egin. Joaten gara piztina eta wow parkera. Hemen gaude bi udalekuko bi begiralekin. Nola egiten zarete? Ni Jokin. Eta ni Larraitz. Zibiltzen zarete txikiekin edo handiekin? Ba, ni normalean 8-10 urte bitartekoekin. Ni gehienetan 6-7 urtekoekin naiz, baina bakantza horietan pasatzen ditut txikiekin, 4-5 urtekoekin. Ongi pasatzen da. Guk begiraleok ongi pasatzen dugu eta aurrek zuek ere bai, ez, Mikele? Bai, gehi berezioa lan duzue. Ba, oraingo oporraldietan guk 6-10 urte bitartekoak birziklapena landu dugu. Eta guk birziklapena ere pixka bat landu dugu, ez handiak bezala, baina hori aparte egin dugu ere apainketa. Oan egan nahi du, gure udareku, Hendaiako ikastolan. Bat dira esiak, eta esien gainean eman ditugu loreak, arbolak, eskulanetan eginak aurrekin. Guk berriz, lehengo astean, kompostaren kutxa montatu genuen, ikasleen artean, eta beraz, eguerditan, bazkarian soberan geratzen den janaria, kompostera botatzen dugu, eguerdiro, eguerdiro. Eta eskulanetan, eta beste jardueretan, daukagun, botatzeko daukagun materiala, zakar poltsara bota beharrean dena zuzenean, ba begiratzen dugu, nora bota behar den. Janaria eman... Bota dugu kompostera, reziklatu dugu plastikoa, janaria eta joan gire leku batera eta irakutsi digute zer da ona eta zer da txarra. Eta gauza reziklatzea, reziklatuak rekin ba, egin dute artea. Hartu digu, ditugu makilak eta egin dugu eskultura. Eta gauza pila bat. Gau eta egun euskeraz bizitzen dut. Oso ongi pasatzen dugu. Anima zaitezte etortzea. Euskeraz bizitzen dut. Ez da amespan miren nahiara.